به چند چرخه به چرخم، به چند چرخه معیوب، به چند پرده نقش برای چند جفت چشم. به چند چرخه، به زور کدام چوب الف، به رغم کدام آبرو، از زهر چند جفت چشم. چه می شود نکرد، از بد چه می شود نگفت، که مفت مفت پرنده ای افتاد زمین و مرد، مگر می شود نمود. به قیمت چند جفت بال بسته از چند آسمان، به قیمت چند چهچه ناب برای چند لقمنان. حتی به قیمت نونی که آخر من بود، حتی به قیمت واوی که بین او و من است، حتی به قیمت اویی که زیر قیمت بود هم، حتی به قیمت روز که بین او و من است. به چند چرخه، به زعم چند جفت چشم، رو به چند آسمان، به چرخ چند آسمان.